wananiacha standi. Japanda niko dilema kuto spend weekendi. Kwako haijakaa njema au kisa slipuki. Daily mitumba midosho kimeona uzuzuki. Sana sana unaona michosho bling bling nyuki. Sina mvuto sitoki smart mrefu sio mfupi. Bora ningekuwa saizi ya kati au sikufuti. Ndio maana unipe uthamani. Kioja ndani ya jamii na kwanza hata uwandani. Pia ujisikii kuona kapuku kama mimi mswaki stomi. Sina hadhi ya kunyonya mimi au paka mafumba. Ndio mapenzi ya shamiri hata swala la nyumba. Paka kwa muda ufikiri au umepata mchumba. Mjanja tena tajiri so mimi katumba. Mlaganja ni sena dini au skui mahaba. Kitandani siku bridishi sikuombi na kaba. Tendo la ndoa kwa ishi siwezi kubembeleza. Kiupole ama simbishi au kuchoveza. Kile leni siku fikishi. Au mama kukufuata na kuchosha. Au tena tena zilione tena. Au mama kukufuata na kuchosha. Au sababu miwa bara mwenzangu natoka pwani. Romano na nyona fara wakati wa mambo pwani. Mbi asipo imara kasoro weka dharani. Nipunguze papara nchizapu mechi wanjani. Au mechoka ukonga tukaishi kimara. Nalima ya kichonga au safu za usagara. Hotaki nindeshe onda nataka ni drive itara. Au pengi samaki honda ni kupe sato sangara. Au niache muziki nushide tu chungani. Ufai kumona niki akiwa hatoki rani. Tukiandama na viki tutaishi maisha gani. Kiundani haifikiriki ya mbele mbona utazami. Au sonyo utayangu nimepiga wrong number. Na kufosi we wangu damzetu zendi sambamba. Nimekuja na mkuki nataka kutogua mwamba. Wakati wenye bunduki mbele yako mishindo tamba. Wivu umezidi upendo ni uvivu zaidi ya vitendo. Kila siku lawama na kunizushia scandal. Kama unitaki ni vemo ni weke wazi. Nijue nitambue kwani mademu wako shazi. Kwani vipi unayofanya mpona mchizi sikuelewi. Aki yangu nipi hata meta yangu ya msingi spewi. Kwani vipi unayofanya mpona mchizi sikuelewi. Aki yangu nipi hata meta yangu ya msingi spewi. Au mama na kukufuata na kuchosha. Au tena we unaomba tuione tena. Au mama au kisa msanii unaisi wenzako takupiku mchizu ni amini. Show za mkoa mazo siku takupa HIV. Sababu mchapa nje ndoa changu sidi melupo vicheche makaba poa. Au ladha situngi mashairi ya kukusifu sina soni sifungi. Isi zangu kwako hafifu natafuna mirungi. Uswelini ni mtu wa chief lakini sidungi. Uo ndo ukweli ya kilifu au ladha umechoka. Ila utaki kunileza kwa mpa nikiondoka. Mini meshapata mwenza mbona mchizi na ngoka. Kisha mechongo na sebenza kwani mapenza nyoka. Sikuwenye majani kuteleza ipe ni yari yako. Au linipenda kwa shinikizo toka kwa rafiki zako. Ulo kuwa nao enzi hizo sulifuata medako. Na wekundu kwa mfululizo timiza asma yako. Pesa zangu zimekwenda likizo fiko ndani ya medula. Tamati picha sipati wachuli umeula. Yesu nipendi kwa dhati binadamu kwa sura. Kiundani unaroya nyachi unanchizia sangula. Ujuna nipotezea wakati. Au mama na kukufuata na kuchosha. Au tena